yang melihat pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Sudah manis, bertambah manis. Sudah ayu, bertambah ayu. Ahilalat yang melekat di pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Hati pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Sudah manis, bertambah manis. Sudah ayu, bertambah ayu. Tahi lalat yang melekat di pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Hati pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Sudah manis,